выпуск навінаў. У эфіры «Жывая свабода». З вамі Сергей Бламейка. Галоўныя тэмы гадзіны. Гость эфіру беларускі журналіст у Кіеве Юрый Свірко. З ім мы абмяркуем падзеі ва ўкраіне і перспектывы развязання палітычнага крызісу. Як падзенне вытворчасці можа адбіцца на заробках беларусаў? Пра гэта ў нашым бліц-аналізе. Ці вернуцца на радзіму беларусы, якія працуюць з топ-менеджэрамі за мяжой? Памочнік Лукашэнкі заклікаў іх дапамагчы краіне. І ці скончылася калійная вайна паміж Беларуссю і Расіяй? У эфіры «Жывая свабода» і зараз Алена Радкевіч нагадае пра асноўныя падзеі дня. Двадцати сімігадовая беларуская біятляністка Дар'я Домрачва стала трохразовай алімпійскай чэмпіёнкай. Беларусь мае найлепшы вынік за ўсю гісторыю ўдзелу ў зімовых алімпіядах. Мужчынскі масавы старт у біятлённай праграме алімпійскіх гульняў у Сочы адкладзены да аўторка з-за смугі. Пока ещё неизвестно, куда вообще туман нашёл, так что пока ещё никто ничего не знает. Памочнік Александр Лукашэнкі па эканамічных пытаннях прапануе беларусам, якія працуюць топ-менеджэрамі за мяжой, вяртацца ў Беларусь, каб падымаць нацыянальную эканоміку. Сегодня, значит, были бы, как говорится, вакансии там в Беларуси. Я лично, может, и переехал бы, значит, работать. Мне еще на пенсию 5,5 лет. Все равно, что надо работать где-то, имея опыт и знания. Грамадскае аб'яднанне «Перспектыва» просіць кіраўніка дзяржавы не ўводзіць норму указа аб абавязковасці суправаджальных дакументаў для індывідуальных прадпрымальнікаў. Звольнены былы кіраўнік «Уралкалі» Уладзіслаў Баумгертнер атрымае «Залаты парашут» 12 мільёнаў даляраў. 17 лютага Маскоўскі гарадскі суд пакінуў яго да красавіка пад хатнім арыштам. Паводле экспертаў, Беларусь Калі ўдалося апярэдзіць сваіх супернікаў, а найперш Урал Калі, у змаганні за кітайскія кантракты. Насамрэч, з Кітаем кантракт падпісаны. З якім чынам Русі ўдалося выбіць з Кітая гэты кантракт? Ну, хутчэй за ўсё, гэта замен на вось тыя велізарныя падряды, якія прэм'ер Мясніковіч падчас свайго студзеньскага візіту прывёз у Кітай. Праваабарончае аб'яднанне «Вясна» абскарджвае ў судзе абмежаванне доступу да свайго сайту. Абарона анестэзіёлага «Экамэдсэрвісу» Александра Шурава абскардзіла прысуд па справе Юліі Кубаравай. Пра асноўныя падзеі дня расказвала Алена Радкевіч, а мы зараз звернемся да некаторых з іх больш падрабязна. «Жывая свабода» з Сергеем Абламейкам. Гость нашага эфіру – беларускі журналіст у Кіеве Юрый Свірко. З ім мы абмяркуем падзеі ва ўкраіне і перспектывы развязання палітычнага крызісу. Там, як вядома, ўлады абвясцілі палітычную амністыю ўдзельнікам пратэстаў, а апазіцыя вызваліла будынак кіеўскай гарадской адміністрацыі. Юрый Свірко на сувязі з Прагай. Добры вечар, Юры. Добры вечар, Сергей. Для не самага абазнанага назіральніка тое, што пачало рабіцца ў апошнія дні ва ўкраіне, досыць нечакана. Яшчэ тыдзень таму сітуацыя здавалася, ну, цалкам патавай. І тут раптам амністыя, вызваленне будынка гарадской адміністрацыі, частковы разбор барыкадаў. Вынікам якіх дамоўленасцяў сталі гэтыя падзеі? Ну, я хачу нагадаць, што будынак кіеўскай гарадской адміністрацыі быў захоплены яшчэ 1 снежня, калі распачаўся так званы другі масавы майдан. Перад гэтым было пабіццё студэнтаў, якія стаялі на Еўрамайдане, які пратэставаў супраць адмовы Віктара Януковіча ад інтэграцыі з еўрапейскім з'язам. А вось пасля пачаўся вялікі масавы майдан, і тады ж, калі на вуліцы Кіева выйшаў мільён чалавек, была захопленая Кіеўская гарадская рада. Цяпер яе вызвалілі. Чаму так адбылося? Я хачу таксама нагадаць, што ўжо было дзве амністыі. Першая амністыя, гэта быў першы закон, ухвалены Верховнай Радай яшчэ да боек на вуліцы Грушэўскага, яшчэ тады не гінулі людзі. І, уласна кажучы, гэтая амністыя прайшла. Другая амністыя ахапіла другі перыяд пасля падзеяў на Грушэўскага і аж да 2 лютага. Гэты другі закон быў ухвалены з падачы партыі рэгіёнаў Віктара Януковіча. І гэта назвалі ў ўкраінскім грамадстве законам аб вызваленні закладнікаў. Таму што міліцыя схапіла вельмі шмат людзей і на вуліцах, і ў іншых месцах, абвінаваціла іх у стварэнні перашкодаў уладам і ў розных крымінальных рэчах. Пасля гэтага закон прынялі наступны, што калі будзе вызваленая вуліца Грушэўскага разблакаваная і вызваленае памяшканне дзяржаўных органаў, гэта перадусім кіеўская адміністрацыя, таксама абласныя дзяржаўныя адміністрацыі ў заходняй частцы Украіны, тады будуць закрытыя крымінальныя, як тут называюць, правадзанні. Крымінальных справаў цяпер ва Украіне няма. Ёсць, зараз хвілінашку, я паспрабую знайсці беларускі адпаведнік. Расследаванне, скажам так, ці некі разгляд справы. Правадзанне, гэта як працэдура, крымінальныя працэдуры, крымінальнае расследаванне. Вось, былі, што будуць закрытыя крымінальныя расследаванні супраць гэтых актывістаў Майдану, і ўсе справы будуць скасаваныя. Сапраўды, перад тым, як адбыліся гэтыя падзеі, людзей выпусцілі з ізалятараў пад хатні арышт. І вось у нядзелю адбылося тое, што генеральны прокурор Украіны на сваім сайце паведаміў, што умовы выкананыя, вуліца Грушэўскага разблякаваная і будынкі дзяржаўных органаў вызваленыя, таму закон пачаў дзейнічаць. Гэта таксама выклікае смех у пэўнай частцы украінскага грамадства, таму што увядзенне ў дзеянне закону залежала ад паведамлення на інтэрнэт-сайце Генеральнай пракуратуры Украіны. І кажуць, што такіх іншых дзяржаў у свеце няма, дзе генпракурор на сайце ў інтэрнэце вырашае, ці пачне дзейнічаць нейкі закон. Ну, калі гаварыць пра тое, што адбываецца сёння ва Украіне, у Кіеве, ва ўладных калідорах і ў апазіцыі, якія сёння самыя важныя падзеі, дамоўленасці і вынік сённяшняга дня? Ва ўладных калідорах, калі мы размаўляем пра кіеўскую гарадскую адміністрацыю, адбываецца чыстка, таму што там вельмі шмат бруду і ідзе прыбіранне. Калі ж гаварыць больш шырока, дык усе гэтыя ўладныя калідоры рыхтуюцца да заўтрашняга дня. Заўтра адбудзецца паседжанне Верхоўнай Рады, і там ёсць некалькі вельмі важных пытанняў. Апазіцыя заклікала сваіх прыхільнікаў распачаць мірны наступ, сабрацца менавіта 18 лютага на Майдане і пайсці да Верхоўнай Рады, каб патрабаваць вяртання да Канстытуцыі 2004 году. Тая Канстытуцыя, якая была ухваленая падчас першага Майдану, калі спаборнічалі Віктор Янукович і Віктор Ющенко. Мы ведаем, што тады Ющенко перамог, тады Майдан стаяў за яго, але Украіна гэта краіна дамоўленасцяў, тады было вырашана, што Ющенко будзе прэзідэнтам, але са зменшанымі паўнамоцтвамі. І Канстытуцыя была змененая, паўнамоцтвы прэзідэнта былі падрэзаныя, скарочаныя, і Ющенко зрабіўся нейкай такой брытанскай каралевай, якая кіравала, але не правіла. Вось. І прэм'ер-міністрам спачатку была Юлія Тимошенко, і шмат хто казаў, што Тимошенко і Ющенко згубілі увесь памаранчавы тэмп праз тое, што часта сварыліся і не змаглі дамовіцца, хто ж з іх будзе кіраваць краінай. Насамрэч, Канстытуцыя была змененая у 2004 годзе фармальна, але пачала дзейнічаць 1 студзеня 2006 году. І фактычна Ющенко абіраўся з аднымі паўнамоцтвамі, а потым атрымаў іншыя скарочаныя паўнамоцтвы. Калі ж абралі Віктора Януковіча ў 2010 годзе прэзідэнтам, ён у тым жа самым годзе праз кіраваны Конституцыйны суд дабіўся таго, каб было адноўленае дзеянне папярэдняй Канстытуцыі 96 году, якая ухвалівалася за часоў прэзідэнта Леніда Кучмы. І ён стаў, як тут кажуць апазіцыянеры, вельмі вялікім дыктатарам, і моцтва як у Расіі, як у Беларусі прэзідэнты маюць. Гэта і выклікае абурэнне зараз апазіцыі, якая вырашыла, што менавіта пазбавіўшы гэтых надмерных паўнамоцтваў Віктара Януковіча, можна неяк паспрабаваць вырашыць цяперашні палітычны крызіс. Ну вось партыя свабоды заклікала сваіх прыхільнікаў заўтра ісці да будынка Вярхоўнай Рады, каб паказваць ціск на парламент з тым, каб да гэтай канстытуцыі вярнуліся. Наколькі верагодна такое развіццё падзеяў, што сапраўды да канстытуцыі 2004 году ва ўкраіне вернуцца? Цяжка адказаць на гэтае пытанне, таму што я часта адказваю, што ва ўкраіне магчымае ўсё, ўсё што заўгодна. Я вельмі сумняюся, што гэта адбудзецца заўтра, таму што партыю рэгіёнаў ніхто з Верховнай Рады яшчэ не выгнаў, і большасць галасоў усё ж такі ў прыхільнікаў Віктара Януковіча, які іх кантралюе, і наўрад ці яны дазволяць змяніць канстытуцыю так, як яму не выгадна. Апазіцыя ўнесла праект пастановы. Раней казалі пра тое, што гэта будзе канстытуцыйны акт, але цяпер кажуць, што гэта будзе толькі пастанова пра вяртанне да канстытуцыі 2004 году. Ці будзе ўхвалена гэтая пастанова, нават не ведаюць самі апазіцыянеры. Таму яны заклікаюць народ, гэта не толькі партыя «Свабода», але і партыя «Удар» спадара Кліцко і партыя «Бацькіўшчына», якую заснавала Юлія Тимошенко. Усе яны заклікаюць ісці да Верховнай Рады і ціснуць на депутатаў, каб тыя ухвалілі канстытуцыю 2004 году. Тут шмат супярэчак, ці магчыма гэта зрабіць. Спікер Верховнай Рады Рыбак кажа, што гэта немагчыма, што пастанову рабіць немагчыма, канстытуцыйны акт увогуле не перабачаны украінскім законадаўствам. Аднак ва Украіне, яшчэ раз кажу, магчыма. І другое пытанне, якое ўжо партыя рэгіёнаў спрабуе прасунуць на заўтра, гэта фармаванне новага ўрада Украіны. Таму што папярэдні прэм'ер-міністр Мікола Азараў пайшоў у адстаўку, і з моманту адстаўкі ёсць толькі 60 дзён, каб зацвердзіць новы ўрад. Толькі 2 месяцы даецца на тое, каб стары ўрад кіраваў тымчасова, пакуль не будзе зацверджаны новы склад кабінету міністраў. Такім чынам, заўтра нешта адбудзецца, магчыма, і нешта радыкальнае ва ўкраіне, прынамсі будзем чакаць, што там будзе адбывацца, і магчыма, мы і заўтра з вамі, Юрый, звяжемся. А сёння ў мяне яшчэ да вас пытанне такое. Я не глядзеў нядаўна інтэрв'ю з прэзідэнтам Украіны Віктарам Януковічам, і ён там сказаў, што ў часе гэтага крызісу на яго аказваўся моцны ціск з тым, каб ён ужыў сілу. Хто аказваў на яго такі ціск? Бо шмат пішуць, асабліва на захадзе, пра ўплыў на Януковіча алігархаў украінскіх. Ну, у атачэнні Януковіча шмат ястрабаў. Ёсць мірныя людзі, так бы мовіць, але ястрабы, напэўна, пераважаюць. І гэта тыя самыя людзі, якія, у прынцыпе, дабіліся таго, што былі смерці. Ну, і што Беркут, гэты спецаддзел украінскай міліцыі, страляў па дэманстрантах. Раней такого ва Украіне ніколі не было. І шмат яшчэ хто не асэнсаваў, што ўсё ж такі адбылося. Толькі пасля вызвалення вуліцы Грушэўскага і разблакавання, якое адбылося ўначы, знайшлі менавіта на вуліцы, на ходніках, шмат гільзаў ад баявых патронаў і кажуць, што гэта проста немагчыма паводле ўкраінскага заканадаўства. І Міністэрства ўнутраных справаў таксама гэта абвяргала, ўсе паведамленні пра тое, што стралялі па народзе. Тым не менш, ўсё гэта адбылося. І, безумоўна, кіраваў Міністэрствам ўнутраных справаў Ястраб, спадар Захарченка. Апазіцыянеры хочуць, каб ён сышоў у адстаўку, але Януковіч сваіх здаваць не хоча. І, магчыма, партфель міністра будзе захаваны за Захарченкам і ў новым складзе ўрада. Я таксама хачу сказаць пра алігархаў, тое, што украінскія алігархі паводзілі сябе даволі дзіўна падчас гэтага крызісу. Былі толькі 2 заявы з боку 2 найбуйнейшых алігархаў. Гэта Рынат Ахметаў, адзін з найбагацейшых украінцаў, які базуецца ў Данецку, уласнік вялізнай карпарацыі СКМ. Ён зрабіў заяву ад імя кампаніі пра тое, што ўсё трэба вырашаць мірным шляхам. Але іншых нейкіх публічных заяваў не было. Навінаў пра тое, што ён неяк ціснуў на Януковіча і заклікаў да тых або іншых дзеянняў, таксама не было. Другі алігарх – гэта Дмітро Фірташ, уласнік найбуйнейшага тэлеканалу «Інтэр», які фактычна штомесяц мяняе сваю пазіцыю, то падтрымвае Майдан, то ўжо выступае супраць. Таксама зрабіў заяву ад імя сваёй бізнес-імперыі, і таксама заява была і нашым, і вашым. Што адбывалася пад Кілімам, мы дакладна не ведаем, і я думаю, што большасць украінцаў таксама не ведае пра тое, што адбывалася між алігархамі Януковіча. Ну вось вы сказалі пра тэлеканал «Індар», а як бы вы наогул ацанілі працу украінскіх медыяў падчас крызісу? Ці ёсць ва Украіне свабода друку, свабода слова? Можна так гаварыць? Свабода слова, свабода дакладна ёсць. Пытанне толькі ў тым, дзе гэтае слова. Надрукаванае ў эфіры ці дзе яшчэ? Інтэрнэт ва Украіне вельмі вольны, я б сказаў. Хаця ёсць пэўныя спробы задосіць нейкія сайты, але гэта вельмі рэдкія з'явы, і ўсё ж такі збольшага доступ да праўдзівай інфармацыі ў інтэрнэце ёсць. Але ці лічыць інтэрнэт сродкам масавай інфармацыі? Большасць насельніцтва карыстаецца ўсё ж такі тэлебачаннем, а на тэлебачанні на найбуйнейшых каналах дагэтуль дзяржаўны кантроль. Таксама кіруе адміністрацыя прэзідэнта, яна кіруе фактычна наўпрост. Я казаў ужо пра Інтэр, што калі кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта быў Сергей Лёвачкін, дык ён жа ўласнік 10% тэлеканалу Інтэр, дык Інтэр выступаў фактычна за Майдан. Пасля таго, як Лёвачкін сышоў у адстаўку, хаця ён дагэтуль нібыта ўласнік тэлеканалу, эфір тэш мае іншыя 90% акцыяў, пазіцыя тэлеканала і палітыка асвятлення падзей у Кіеве кардынальна змянілася, і ўсе гэтыя тэлеперадачы і навіны, выпускі інфармацыйныя, прысвечаныя таму, як кепска на Майдані, што там стаяць невядома хто, і трэба навесці парадак нарэшце. У той жа час ёсць другі найбуйнейшы тэлеканал ва Украіне, 1+1, ён таксама карыстаецца вялізнай папулярнасцю, ён асвятляе Майдан з праеўрапейскіх, так бы мовіць, пазіцыяў, падтрымлівае удзельнікаў гэтага Майдану, і Майдан вельмі задаволены і ўдзячны гэтаму тэлеканалу. Таму ёсць некалькі крыніцаў інфармацыі, і фактычна кожны глядзіць тое, што яму падабаецца, і з чым ён згодны. Прыхільнікі Януковіча глядзяць «Інтэр», солідарызуюцца з гэтым, а праціўнікі глядзяць 1+1. Гэта што датычыць тэлебачання. Газеты фактычна ўжо не карыстаюцца вялізнай папулярнасцю. Ёсць дзве дзяржаўныя газеты ўсяго ва Украіне. Я маю на увазі цэнтральныя газеты. Гэта «Голас Украіны» і «Урадавы кур'ер». Яны выступаюць з пазіцыяў улады, але фактычна іх ніхто не чытае і ў шафіках іх няма. Іншыя газеты асвятляюць падзеі як могуць. Ёсць тут газеты з расійскім уплывам, такі як «Камерсант», «Весці», «Студзённыя». Ёсць газеты праукраінскія, але наклад іх не дазваляе казаць пра тое, што яны маюць нейкі сур'ёзны ўплыў на аўдыторыю. Ну, калі ёсць тэлеканал, які паказвае Майдан, то, канешна, можна сказаць, што беларусам такое пакуль што не снілася. Апошняе пытанне да вас, Юрій, такое. Як бы вы вызначылі змены, якія адбыліся ва ўкраінскім грамадстве за апошнія 2 месяцы? Яно такое самае, якое было ў восень, ці штосьці змянілася? Змянілася вельмі шмат, і я думаю, галоўная адметнасць гэта тое, што украінцы зразумелі, што так, як раней, быць не можа. Гэта цяжка сфармуляваць сцісла, але раней думалі, што Януковіч будзе кіраваць і пасля 2015 году, калі былі прызначаны і запланаваныя прэзідэнцкія выбары. Цяпер фактычна ніхто не кажа пра другі тэрмін Януковіча. Усе размаўляюць пра тое, хто яго заменіць, што будзе з урадам, дзе Украіна будзе браць грошы, ад Захаду ці ад Расіі. І што да апазіцыйнай часткі грамадства, дык у ёй адчуваецца пэўнае расчараванне дзеянню апазіцыі, дакладней кіраўнікоў апазіцыйных фракцый у Верховнай Радзе. Таму што ад іх чакалі нейкіх рашучых дзеянняў, канкрэтных планаў, на жаль, так і не дачакаліся, і на паверхню выходзяць нейкія новыя сілы. Папулярнасцю зараз карыстаецца Організація «Правий сектор», яка є незарегістрована, але разом з тим взяла на себе відповідальність за події на вулиці Грушевського, і завтра привозять свої сили у стан амаль бойової готовності, коли, хоча і каже все ж таки про мирний наступ на Верховну Раду. Змінилося вельми громадство. Вертаючись до теми сродків масової інформації, усі українці почали глядіти інтернет, телебачення, живі трансляції в інтернеті. Під час минулого Майдану у 2004-му, можливості інтернету і українських користальників цього не дозволяли. Тепер це все відбувається живцом, усі глядять ці трансляції, розквітають інтернет-канали, інтернет-телебачення. Фактично люди глядять за подіями і сочать за ними онлайн. І це вельми важна відмінність, тому що раніше були посередники журналісти, а тепер усі бачать фактично події, як вони відбуваються у той самий час, у тим самим місці. До чого вони приведуть, ніхто не ведає, ні влада, ні опозиція. Але разом з тим українці мерки на вулиці Грушевського, а тепер переживають замірення. Чи буде часовим, чи постійним, час покаже. Дякую, Юрій, за гуторку. Дякую вам, Сергій. На сувязі у Києві був білоруський журналіст Юрій Свірко. З ним ми обмеркували ситуацію в Україні. Гэта «Живая свобода». І зараз у нашому ефірі український гурт «Клофелін». Ён на революційний манер переспівав пісню «Гарела сосна палала». Там баррикада стояла, горіла шина, палала, там баррикада стояла, там баррикада стояла, там баррикада стояла, там баррикада стояла, диких собак не пускала, диких собак не пускала. Там баррикада стояла, диких собак не пускала, диких собак не пускала. Горіла шина, ще й бензин, горіла шина, ще й бензин, стріляв здалека сучий син, стріляв здалека сучий син. Горіла шина, ще й бензин, стріляв здалека сучий син, стріляв здалека сучий син. Горіла шина, ще й мішок, горіла шина, ще й мішок, ой, навезли нам тітушок, ой, навезли нам тітушок. Горіла шина, ще й мішок, ой, навезли нам тітушок, ой, навезли нам тітушок. Ой, секи-секи ви мої, ой, секи-секи ви мої, довго служили ви мені, довго служили ви мені. Ой, секи-секи ви мої, довго служили ви мені, довго служили ви мені. Більше служить не будете, більше служить не будете, під суд народний підете, під суд народний підете. Більше служить не будете, під суд народний підете, під суд народний підете. Під суд народний трибунал, під суд народний трибунал, кожен піде регіонал, кожен піде регіонал. У ефірі «Живої свободи» український гурт «Клофелін». Ён співав перероблену на революційний манер народну пісню «Гарела сосна палала». А зараз час нагадати про основні події дня. Знову для мікрофона Олена Радкевич. 27-гадовая беларуская біятляністка Дар'я Домрачва стала трохразовай алімпійскай чэмпіёнкай. Беларусь мае найлепшы вынік за ўсю гісторыю ўдзелу ў зімовых алімпіядах. Мужчынскі масавы старт у біятлённай праграме алімпійскіх гульняў у Сочы адкладзены да аўторка з-за смугі. Пока ещё неизвестно, куда вообще туман нашёл, так что пока ещё никто ничего не знает. Помощник Александр Лукашенко по экономичных питаниях пропонуя белорусам, якія працуюць топ-менеджерами за мяжой, вертаться у Беларусь, каб падымаць национальную экономику. Сегодня, значит, были бы, как говорится, вакансии там в Беларуси. Вот я лично, может, и переехал бы, значит, работать. Мне еще на пенсию 5,5 лет. Все равно надо работать где-то, имея опыт и знания. Грамадскае аб'яднанне «Перспектыва» просіць кіраўніка дзяржавы не ўводзіць норму указа аб абавязковасці суправаджальных дакументаў для індывідуальных прадпрымальнікаў. Звольнены былы кіраўнік «Уралкалі» Уладзіслаў Баумгертнер атрымае «золоты парашут» 12 мільёнаў даляраў. 17 лютага Маскоўскі гарадскі суд пакінуў яго да красавіка пад хатнім арыштам. Паводле экспертаў, «Беларускалі» ўдалося апярэдзіць сваіх супернікаў, а найперш «Уралкалі» у змаганні за кітайскія кантракты. Насамрэч, з Кітаем контракт падпісаны. З якім чынам Русі ўдалося выбіць з Кітая гэты контракт? Ну, хутчэй за ўсё, гэта замен на вось тыя велізарныя падряды, якія прэм'ер Мясніковіч падчас свайго студэнцкага візіту прывёз у Кітай. Праваабарончае аб'яднанне «Вясна» абскарджвае ў судзе абмежаванне доступу да свайго сайту. Абарона анестэзіёлага «Экамэдсэрвісу» Александра Шурава абскардзіла прысуд па справе Юліі Кубаравай. Пра асноўныя беларускія падзеі расказвала Алена Радкевіч. У Беларусі ў студзені аб'ём вытворчасці прамысловай прадукцыі скараціўся ў параўнанні са студзенем мінулага году на 7,1%. Пра гэта паведаміў Нацстат. Ці з'яўляецца гэтая лічба сенсацыйным выключэннем, альбо яна сведчыць пра трывалую тэндэнцыю ў беларускай эканоміцы? Як падзенне вытворчасці можа адбіцца на заробках беларусаў? На гэтае пытанне адказвае эканаміст Леонід Злотнікаў з ім гутарыць Віталь Цыганкоў. Бліц-аналіз свабоды. Тое, што за студзень 14 года аб'ём прамысловай прадукцыі знізілася на 7%, выглядае дастаткова сенсацыйнай лічбай. Здаецца, у гісторыі Беларусі апошніх гадоў, калі беларусы прывыклі да росту вытворчасці прамысловай, такога даўно не было. Чым гэта можна патлумачыць? Ці гэта нейкая такая сезонная недарэчнасць, нейкі адзін месяц звязаны там з навагоднімі святамі, ці гэта пачатак нейкай больш сур'ёзнай тэндэнцыі ў эканамічным жыцці краіны? Разумеется, это студень этого года, студень минулого года. А коли мы возьмем студень этого года к минулому месяцу, вот на конце года, да, то мы бачим, что вытворчасть промышленности амаль что такая же, как была и опошние там два месяца минулого года. То есть такого падения по сравнению с минулым месяцем нема. Это падение в сравнении со студенем минулого года. Это означает, что 7% за год понижение этой вытворчасти, разумеете? Тут ничего такого особливого нема. Это таки поступовый процесс, идет падение промысловой вытворчасти, и он заповолился наприкінці минулого года, там 10-8 у конце года падение это заповолилось. И мы бачим, что такого худкого спада уже нема. А что это означает, ну, скажем, для звычайного гражданина? Люди, звычайно, больше реагуют на такие з'явы, как курс валют, на заробок. Але, ну, откуль взяться тому же заробку, коли идет падение вытворчасці? Як эта тенденция уплывает, ну, стратегично на белорусскую экономику? Ведаете, тут трохи разыходятся эти тренды падения вытворчасці и рост заробков. Я отмечу, что падение вытворчасці началось на второй половине 2012 года. Был период, что на конце 2012 года и початку 2013 года падение промысловості было больше такое значное, вот именно заповолилось. Але увесь гэты час, до вересня минулого года все время повышались заробки, реальные заробки насельництва. Это заробки, они не были связаны не только со станом справ у промысловости, но со станом справ у всей экономики. Это уже другая тенденция, другой тренд, что президент потребовал повышать заробки, не глядя на реальное становище в экономике. И тому споживание насельництва и инвестиции державы, и они были значительно больше, чем могла дозволить себе экономика. Мы споживали более, чем эта экономика создавала. Тому споживали более, что мы притягивали внешние ресурсы. Внешние позыки выросли в минулом году, а больше на 5 миллиардов долларов. Это мы съели. Тому тренды помеж справами промысловости, а вот в других галинах творчества, и тренды нашего споживания, они заходились до этого часа. И особливости этого момента в том, что они, так сказать, повинны снова соистись, коли не будет таких великих внешних позыков. Бліц-аналіз свабоды. На пытанне Віталя Цыганкова адказваў эканаміст Леонід Злотнікаў. Вы слухаеце «Жывую свабоду» і зараз агляд выбарчай кампаніі на Магілёўшчыне. У райцэнтры «Круглая» прэтэндэнтка на дэпутацтва ў райсавеце Зінаіда Мілешчэнка, сабраўшы подпісы ў сваю падтрымку, вырашыла не ўдзельнічаць у выбарах. У Быхаве у тых, хто падпісаўся за апазыцыйнага вылучэнца ў аблсавет Сергея Антонова, выпытваюць, чаму яны так зрабілі. Прэтэндэнт на дэпутацтва лічыць, што такім чынам на выбарцаў аказваецца ціск. Навіны выбарчай кампаніі на Магілёўшчыне сабраў наш корэспандэнт Андрэй Белагубаў. Зінаіда Мілешчэнка ўжо была дэпутаткай райсавету. Абралі яе туды як вылучэнку ад аб'яднанай грамадзянскай партыі. Цяпер жа пасведчанне кандыдата ў дэпутаты райсавету яна наважылася была атрымаць як незалежная прэтэндэнтка. Мілешчэнка тлумачыць, збіраючы подпісы, яна высвятляла ў людзей, чаго яны чакаюць ад дэпутатаў і як да іх ставяцца. 90% насялення не разумее, што такое дэпутаты. Был у нас Канаплёў, друг Лукашэнкі. Вот он привык деньгами солить налево и направо, потому что у него были деньги. И у них отношение к депутату. А что ты нам дашь? Вот для них, для многих. Это как в советское время. Ну, начальство сказало и пошел по привычке. И поэтому идти это обманывать людей. Суразмовница лечит, что жыхары белорусской глыбинки не мают навод уявления, как жить во умовах демократии. Повод для яе это значит быть отказными и активными. А гэтые якости у людей атрафовались. Поравновываючи часы своего депутата, а гэта было 8 гадоў таму, з цяперашнімі, Зінаіда Мілешчэнка адзначае. Людзі тады верылі, былі болей смелыя. Не было такого вот негатыўнага адношэння вообще к власці. А они считают, что если тебя выберут депутатом, ты там в доме советов будешь, как мне одна сказала, ты лезешь и лезешь в это корыто, когда уже ты успокоишься? Что такое жизнь в демократической стране для нашего народа никто не открыл. И те несколько лет Шушкевича, они только, как говорится, глоток свежего воздуха дали. У Быхове мясцовый вылучэнец у депутаты аблсавету сябра партии БНФ Сергей Антонов заявляя, яму скардзяцца тыя, хто подпісаўся у яго падтрымку, што у іх выпытываюць, чаму яны тое зрабілі. Паводле вылучэнца 157 подпісантаў паскардзіліся больш за 10 чалавек. Меня хотят снять с пробега. У них есть два кандидата в областной совет. Я им не нужен. Могу дестабилизировать все выборы. И вот они запугивают людей. Мне уже говорят, вот мы за тебя подписались. Ты что, сейчас с работы выгонят? И что я отвечу людям? Воспитательница детского сада. У нее вообще заведующая спрашивает, которая никакого отношения не имеет к комиссии. Зачем вы расписывались за Антонова? И зачем дочка расписалась? И она ли это расписалась? Вы ее заставили или нет? Партыец поскардзіўся на факты запалохавання подписантов у Быховскую округовую выборчую комиссию. У Белыницком районе выборчих эксцессов не зафиксовано. Там тыши незалежный вылученец Петр Шимбалев до выборов взмагался, як ён кажа, с несправедливостью у будаўництве. После его нескаргов было шмат скандалов. Чиновники и депутаты позбягали допомагать людям, и ён вырашил сам стать депутатом. Про высновы с першого выборчего этапу Петр Шимбалев кажа. Я когда ходил в федералку, подпись, я спрашивал, 4 года назад, вы помните, за кого вы проголосовали? Они говорят, не помним. В последние годы, я так понимаю, что и выборов-то полноценных не было. У людей вот веры в то, что депутат что-то изменить может, немного. Но я все-таки попытаюсь. Повод для официальных звесток у мясцовые советы всех узровнев вылучились 5182 претенденты на депутатство. Заявляется, что кампания проходит у штатном режиме. У выборчих комиссиях представников оппозиции няма. Про намер балетоваться у депутаты мясцовых советов заявили больше за 80 оппозиционеров. Не все из них собранные подписи подали у комиссии. С Могилевщины передавал Андрей Белогубов. Живая свобода с Сергеем Обломейком. Помочник Александр Лукашенко по экономічних питаннях пропонував білорусам, які працюють топ-менеджерами за мяжою, вертатися у Білорусь, каб падымаць національну економіку. Як адреагавалі на гэтую пропанову білоруські емігранти? Розказує наш кореспондент Олег Груздзілович. Помощник Александра Лукашенко по экономичных питаниях Кирилл Руды закликал белорусских адмысловцев, которые ранее подъезжали из Беларуси, вертаться на родзиму, где не хапает добрых менеджеров. После распаду Советского Союза было несколько хвалев эмиграции. Шмат кто из наших соотечественников съехал за межу, и они поспеховывают там у международной сферы, на сусветных рынках, сказал на белорусском телебачении Кирилл Руды и пропоновал с допомогой этих людей вырешать проблему недохопу топ-менеджеров. Ці адкажа хто згоды на заклік памочніка Лукашэнкі? Был депутат Верховного Совета и былый менеджер Банку Европейский Валер Круговы, який с конца 1990-х годов отримал притулок у Польши, меркуя относно пропановую помощника Лукашенко Кирилла Рудага, что она не знойдет становчих отказу сред эмигрантов, которые съехали у Европы и США, и отбылись там, как бизнесмены и менеджеры. Эти люди при теперешней владе в Беларусь николи не вернутся, меркуя Валер Круговы. В Беларуси просто дышать нечем. Нечем дышать не в плане атмосферы воздуха, а в плане атмосферы в обществе. Я веду речь о тех, кто выехал в Западную Европу, в Америку там и так далее. Вернутся ли они в Беларусь, если им создадут возможности? Ну, конечно, нет. Потому что, ну, кто же будет возвращаться в Зимбабве? Ну, дайте в Зимбабве сколько угодно. Люди состоявшиеся, речь идет о состоявшихся людях. Кроме денег, еще очень много для них имеет значение. Очень много. И, может быть, в первую очередь, уважение к человеку, которое в обществе присутствует. В белорусском обществе не присутствует уважение ни к человеку, ни к собственности, ни к чему. И состоявшиеся люди в этом обществе жить не могут, если они уже уехали. Поводле Валера Кургового, пропанова Кирилла Рудага найперш скрываная на белорусских менеджеров у России и Украине, где умовы працы больше подобные на белорусские. Але и эти люди, поводле спадара Кургового, на урате отгутнутся на заклик помощника Лукашенко. Там тоже нарушение прав человека, там тоже коррупция не больше, там тоже безобразие, но там есть какие-то правила. И эти правила не устанавливает один человек, сколько бы ни говорили, что Путин там диктатор или Янукович, ничего подобного. Эти правила устанавливает какая-то группа людей, или 2-3 группы людей. Между ними какие-то есть, грубо говоря, конкуренция в установлении этих правил, да? Хоть там и говорят, что Путин все решает, но ничего подобного. Есть определенные там элитные группировки и так далее, есть какой-то консенсус. В Беларуси это ведь этого нет. Правила устанавливает один товарищ, а это значит, что никаких правил нет. При этом Валер Круговы сгодны с тем, что большинство иммигрантов николи не выкраслят со своего життя белорусскую сторонку и соправды могут вернуться на родину, коли там изменится политический режим. А вось былы депутат Верховного Совета, былы политвязень, а теперь бизнесовец в Украине Владимир Кудинов на заклик Кирилла Рудага вертаться отказал. Есть про что задуматься. По поводу Владимира Кудинова, он не боится вертаться, бо чистый перед законом, а заниматься бизнесом у Беларуси теперь не больше складано, чем в России и Украине. Але и Владимир Кудинов мае сумнение. Если бы сегодня, значит, были бы, как говорится, вакансии там в Беларуси, вот я лично, может, и переехал бы, значит, работать. Мне еще на пенсию 5,5 лет. Все равно ж надо работать где-то, имея опыт и знания. Я был немножко ребятам помогал, знакомым, они имеют предприятие в Республике Беларусь. Ну, система налогообложения там даже проще, чем сегодня на Украине. То есть уже есть продвижение, значит, да. Но мне кажется, сдерживающий фактор – это убыточные государственные предприятия. Все равно их надо реформировать. Сначала должна произойти приватизация. А ведь власть только декларативно заявляет о приватизации, а в реальности ее нет. Как поведут себя менеджеры белорусы, которые работают на российских предприятиях? Ты затекаешь их пропонова помощника Александра Лукашенко? Василь Лявонаў, былы міністр сельскай гаспадаркі у першым урадзе пры Александру Лукашэнку, адбыў некалькі гадоў у беларускай калоніі, а потым у канцы 1990-х гадоў з'ехаў у Расею і займаўся там бізнесам. Некалькі гадоў таму Васіль Лявонаў вярнуўся ў Беларусь. На радзіме Васіль Лявонаў паведаміў, што разгарнуцца з бізнесам у Расіі яму не далі, як ён мяркуе, з палітычных прычын, звязаных з Беларусю. Пра перспектывы вяртання беларускіх менеджераў і бізнесоўцаў на радзіму Васіль Лявонаў мяркуе гэтак. Думаю, што кожны будзе рашаць у аддзельнасці, як яму нравіцца. Хочет, кто вернется, мне трудно отвечать за всех, но много не придет, я думаю, так. Надо, чтобы люди верили, они же уехали, наверное, по каким-то причинам. Должно быть климат доверия создан для предприимчивых людей. Климат поменялся? Думаю, что нет. Сказаў у інтэрв'ю радыё «Свабода» былы міністр сельскай гаспадаркі Беларусі Васіль Лявонаў. Тэме патэнцыйнага вяртання за мяжы беларускіх эмігрантаў топ-менеджару будзе прысвечаны і заўтрашні выпуск перадачы «Свабода без гальштукаў». Свабода без гальштукаў. Жывая дыскусія, вострыя тэмы, цікавыя госці, нечаканыя пытанні, крэатыўныя вядучыя. Спрэчкі ў жывым эфіры падчас відэатрансляцыі на сайце Свабоды. З Праскай і Менскай студыі. Свабода без гальштукаў. Чыноўнікі службы апекі над непаўналетнімі дзецьмі адабралі сына у Іны Герашчанкі, былой выхаванкі аднаго з сірочых дамоў Менску, і паспрыялі яго ўсынаўленню ў чужую сям'ю. Маладая маці спрабуе змагацца за вяртанне сына, а юрысты і праваабаронцы заяўляюць пра парушэнне правоў непаўналетніх сіротаў. Падрабязнасці гэтага выпадку падае Галіна Абакунчык. Іне Герашчанцы зараз 19 гадоў. Другому малодшаму яе сыну Руслану крыху больш за год. Разам яны жывуць у часовым сацыяльным прытулку для людзей у вострай крызіснай сітуацыі. Як сірата, якая выхоўвалася ў дзіцячым доме, Іна атрымала ад дзяржавы двухпакаёўку і рыхтуецца неўзабаве туды пераехаць. Дзяржава ж адняла ў маладой маці старэйшага сына Владзіміра, якому цяпер больш за 3 гады. Ось якую гісторыю распавіла Свабодзе Іна Герашчанка. Я радзіла первого ребенка, 16 лет. Проживала в 5-м школе-інтернаце в центре молодые мамы. То, что было совершеннолетнее, и у меня забрали ребенка. И он находился во втором доме ребенка. Я к нему приезжала до 18 лет. Потом меня вызвали на суд. И с 18-летием лишили. Они сказали только одна причина, то, что у меня нет жилья, и разбираюсь с этим. И когда я к ребенку приехала на 2 годика, мне сказали, что уже документы почти готовы на усыновление. Ну, я узнавала, почему усыновили без разрешения моего. Мне сказали, то, что опекуны являются директором, ну, этой организации, дом ребенка. Потом ездила в центр усыновления. Там просила, чтобы они его не отдавали на усыновление. Но они сказали, то, что это уже не от них все зависит, что документы в суд уже отдали. Очень быстро мы его забрали. Іна Герашчанка каже, што прыклала немало намаганняў, каб хоць штосьці даведацца пра далейшы лёс свайго старэйшага сына, марыць яго вярнуць альбо хаця б дамагчыся сустрэчы. Вот сейчас не знаю, як дзела ні што. Далося узнаць только фамілію, імя і отчество. Я его Вова называла. Імя ему оставили Вова, только фамілію і отчество змянілі. Сейчас вот появилось жилье, и я по-моему вообще с радостью бы забрала. Уже ничего назад вернуть нельзя. Я расстроилась, то, что без моего согласия усыновили. И я даже не ожидала, то, что его подали на усыновление. Думаю, сначала вот обставить как бы квартиру, а потом пойти в суд и попробовать добиться хотя бы, чтобы я с ним виделась. Потому что все-таки мой же ребенок. Юрыстка, якая даследавала гісторыю Іны, кажа, што магчымасці ўвярнуць сына ці хаця б сустракацца з ім у маладой маці амаль няма. Прычынай таму недасканала заканадаўства і тое, што дзіця ўжо больш за год перададзена і жыве ў новай сям'і. Відавочна нежаданне чыноўнікаў дбаць пра інтарэсы дзяцей, якімі яны апякуюцца, бо пазбаўленне бацькоўскіх правоў – самая крайняя мера ў дачыненні да недбайных бацькоў. І супраць Іны гэту меру ўжылі незаслужана, стварыўшы малавырашальную сітуацыю, якой можна было пазбегнуць. Канешна, можна было. Она ведь сирота, у неё нікого нет. І государство, тут же органы опеки, вместо того, чтобы оказать помощь и сохранить ее материнство и у ребенка биологическую мать родную сохранить, они сделали все, чтобы эта девочка лишилась родительских прав и не отобрали ребенка. Ведь как у нас в законе написано. Там написано, что лишение родительских прав – это крайняя мера. Это когда настолько виновное поведение человека. И суды должны всегда выяснять, когда вопрос о лишении родительских прав встает. Это по вине самого родителя, который не хочет и отказывается выполнять свои обязанности родителей. Или у мамы нет возможности. Это же земля и небо ситуация. А ее абсолютно бесправно, без всяких вопросов лишили родительских прав. Я была сама в шоке, что фактически у ребенка, который несовершеннолетний рожает, ребенка еще одного, у него согласие на отобрание ребенка никто не спрашивает вообще. А опекуном этого ребенка, который находится на гособеспечении, является начальник учреждения, где он находится, который заинтересован в том, чтобы этого ребенка забрать и передать на усыновление. Страшная ситуация, страшно. Ірина Шмак, керівниця соціального центру «Щасливая немовля», який опікується молодими матері у кризисному соціальному становищі, каже, що подобних випадків немало. І одна з причин – той факт, що в цій молодій матері самі виросли у інтернатах і сиротчих домах. Ситуація – це так, часто здарується. На углу вельми часто. Вони усі, вони вельми голодні на любов. І любов таку різну, і любов агульна до людей, і любов таку приватну. І тому пытаются этот голод заполнить чимсь. И тому рано стараются так само народить свое дитя. Как было об кем клопотиться, как была близкая истота. Але яны не умеют подлишивать, что будет далее, коли я народить это дитя. Что с ее будет, что будет с этим детенком. Теперь эта политика изменяется у сторону, как бы это было интернаты семейного типа, как было больше семейное выхование у этих детей. Мажчима, может, дякуючи этому и будет изменяться их психика этих детей. Так, бачите, они будут, як у сім'ї вони виростають. На гэта, магчыма, шмат часу і добрых кваліфікаваных спеціалістаў. Часу не так шмат, спеціалістаў яшчэ менш. Яны павінны таксама вырасці ў гэтай сістэме і навучыцца працаваць з такімі людзьмі, з такімі дзецьмі, з такімі дзяўчатамі. Леонид Скрабагаты кіраваў грамадскай арганізацыяй «Добраволя», якая займалася праблемамі дзяцей-сіротаў. Ён перакананы, што дзеці-сіроты да свайго паўналецця не маюць магчымасці бараніць свае правы. Самім дзецям сябе бараніць довольно-таки складана, в тым плане, што там працуе цэлы апарат, і яны знаходзяцца людзі тыя на сваёй рабоце, яны за гэта получаюць грошы, ну, адміністрацыя, я имею в виду. А гэты дзіцёнак, он как бы сам па сабе, і даже если он нешта там з большага і хацеў бы, то, во-первых, яму гэта надо рабіць у свой вольны час, во-вторых, яго нема досвіду, і яго этому ніхто не вучыў. І такіх выпадкаў, ёсць як бы і такія вакіючыя выпадкі, когда дзяцей выселяюць з квартиры, допустим, з прыёмных сем'яў забіраюць дзяцей для того, чтобы аддаць на ўсынаўленне. Я не ведаю, якія там мотивы, можна только догадацца. Пасковская грамадскасць уже падымае это пытанне, ну, гады тры, как мінімум, о том, что система вот этой вот обороны дзяцей-сирот, она враждебна дзяцям. І систему надо мяняць на корню. Там она з самага пачатку, з самой головы порочная. Сказав у інтерв'ю нашому радіо Леонід Скарабагаты. Ви слухаєте «Живую свободу» і зараз наше питання. Чи зв'язуєте ви перемоги білоруських олімпійців у Сочі з намаганнями уладов? З таким питанням наш кореспондент звернувся до городянців. Кажется, что победа наших спортсменов зависит конкретно от их тренеров и от их тренировок и, собственно, от воли к победе и желания победить и достойно представить нашу страну никак нет власти. Сами поставили цель в жизни выиграть золото, ну, выступать за нашу страну и представить нашу страну достойно. Не могу объяснить, ну, они тут ни при чем точно. Вы лечите, что они сами... Что? Кто хочет, тот выигрывает. Ну, они тут при чем? Я лечу, что никакой заслуги тут нема, там потому что нема от такой жизни у белорусского рая поутекали все специалисты. Вот так я думаю. Люди своими силами домагаются перемогу, потому что держава не допомагает, я лечу так, бо державе не до того. Я считаю, стопроцентно связано, потому что, ну, как бы это как показатель, как финиш. Понимаете? В моем понимании это так, что это как отражение всей нашей политики. И именно вот вся деятельность подытаживается. Я так понимаю. Это как итог. Нет, конечно. Потому что это достижение конкретного человека, а не целой системы, которая иногда им даже мешает. Она им не помогает. Все, что показывает у нас по телевизору, это исключительно блажь для того, кто его смотрит. А не для тех, кто смотрит Олимпиады и болеет за наших спортсменов. Не знаю, может, выделяют мало средств для подготовки. Нет, я думаю, что это не связано. Все-таки, ну, как бы, это победа, это лично наших спортсменов, а не чиновников. Сами? Да, они сами идут к этому. Наши спортсмены, они сами этого всего добиваются. Ничего там не оплачено, я думаю, все сами. Я думаю, личная инициатива. Просто желание как-то себя зарекомендовать, утвердиться, что ли. У них получается, у некоторых. В основном у девчонок. Поэтому, я так думаю, в спорте это больше всего личное стремление, а власть, ну, она посредственно, конечно, может быть, материальная заинтересованность тоже есть, но в основном, мне кажется, личная. Да, сами стараются для себя. Ну, тренировками, конечно. Это были меркования жыхароў горадні. Штодня на хвалях свободы гучаць фрагменты твораў удзельнікаў першага літаратурнага конкурсу імя Францішка Ляхновіча за найлепшы твор, напісаны ў зняволенні. На гэтым тыдні гучаць фрагменты дзённіка спевака музыкі Сяржука Доўгушава, напісаныя пасля 15 сутак арышту за плошчу 2010. Турэмны дзённік. 19-20 снежня 2010 год. 22 гадзіны. Плошча. Тысячы людзей. Атмасфера свята. Навакол, здаецца, увесь Менск. Цікавыя, разумныя твары. Можна загаварыць з кожным. Сустракаюць знаёмых. Усмешкі. Кантакты. 23:30. Намёт прэсы каля гатэлю Мінск. Сустракаюць знаёмую Наталлю. Дзесьці удалечыні, каля дома ўраду, калоны АМАПу працягваюць наступ. Нам не пагражае небяспека. Мы на адкрытай прасторы сярод дзясяткаў журналістаў розных краін. Памятаю, праспяваў для Наталлі песню «Дарогі» на словы Караткевіча. Вось мы ўжо збіраемся сыходзіць. Тэлефонны званок. Раптам заўважаем людзей з жахам у вачах, разбітыя галовы, кроў. У мяне з шыі выпадкова зрываецца ланчужок з крыжыкам. Мы ў атачэнні постацяў са шчытамі ў чорным. Яны жорстка выціскаюць людзей. Хуткім крокам ідзем па праспекце Незалежнасці. Людзі разбягаюцца хто куды. Дзяўчаты з роспачным пытаннем, чаму яны збіваюць невінаватых людзей. Наталі супакойвае іх. Мы рыхтуемся далей, паварочваем на вуліцу Валадарскага. У канцы вуліцы збочваем у дворык. Ідзем. Дамы, дрэвы. Натыкаемся на мур. Тупік. Штосьці падобнае да гаражоў. Праходзіць некалькі хвілін. Чаканне. На небасхілі з'яўляецца хлопец з дзяўчынай. Яны ратуюцца ад пераследу. Вось яны ўжо каля нас. І тут я заўважаю нешта зверападобнае, агрэсіўнае, што нясецца ў наш бок. Крыкі, матюкі. Некалькі з іх налітаюць на мяне. Сыплюцца ўдары дубінак. Ад болю падаю ў снег. Спрабую выціснуць колькі словаў. Чаму? За што? Але ад гэтага ўдары яшчэ мацнеюць. Мяне кудысьці цягнуць. Удары не спыняюцца. Апошнія словы амапаўца. Сука, я цябе са сцягам бачу на плошчы. І мяне закідаюць у жалезную машыну. Едзем у невядомасць. У жалезнай скрыні яшчэ людзі. Адзін з іх п'яны, пачынае расказваць, што нас вязуць у лес, каб правучыць. Біць будуць па нырках, а потым выкінуць дзе-небудзь за горадам. Прыблізна 7-8 чалавек. Усе хлопцы у веку ад 20 до 28 гадоў. Людзі ў форме пачынаюць свае здзеклівыя размовы. Курапаты, ніхто вас больш не даведаецца, і гэтак далей. Чую дзявочы плач у суседняй клеткі. Машына спыняецца. Нас як быдла гоняць у будынак. Канферэнц-зала. Стулы, шэраг сталоў, за якім людзі ў форме. Здаем асабістыя рэчы пад роспіс. З маёй торбы выцягваюць ноты, кнігу «Беларускія казкі». Запрашальнікі на спектакль, камертоны і гэтак далей. Усё гэта выклікае неўразуменне. Разлаваны мент усё перапісвае, хавае ў чорны пакет. Зала пачынае напаўняцца затрыманымі людзьмі. Раптам заўважаю знаёмых. Дзве дзяўчыны-скрыпачкі з кансерваторыі і мой стары прыяцель Рома з Барані. Ён пасля 2006 года з'ехаў вучыцца ў Польшу. Адчуваю радасць ад таго, што я не адзін. Усім астатнім не да смеху. Адбіткі пальцаў, навокал жорсткасць, грубасць і прыніжэнне. Столькі нецэнзуршчыны я ў жыцці ніколі не чуў. Дзяўчына-актывістка адмаўляецца даваць адбіткі. Яе адводзіць у суседні пакой і пачынаюць збіваць. З запысканымі фарбай рукамі сяджу ў кабінеце, даю паказанні. Нехта ў форме, усё мяне пытае і запісвае. Калідор. Чакаем наступных працэдур. Дзяўчына са зламанай нагой. Ніхто ей не дапамагае. Спрабую хоць неяк супакоіць яе, але яна працягвае плакаць. Злева ад мяне журналіст. Знаёмлюся з ім. Запісваю на руцэ яго адрес і імя. Андрэй Пачобат. Зноўку кабінет. Адзін яшчэ допыт. Мярзотны тып пачынае перакрыўліць беларускую мову. З'едліва пытаецца мяне. Жыве Беларусь? На сценах плакаты. Доблесная міліцыя. Защіта, справедлівасць, парядак. Нас пакуюць жалезнай машыны. Садзяць у клеткі, а асабістыя рэчы ў чорных пакетах згрушчваюць у адну вялікую кучу. Казімат клетка. 13 чалавек. Дыктатура. Прыніжэнне. Боязь. Невядомасці. 9 гадзін здзекаў і холаду. Едзем невядома куды. Мы шчыльна прыціснуты адзін да аднаго. Нехта сядзіць, хтосьці кагосьці на каленях, астатнія стоячы. Машына спыняецца. Мы нечага чакаем. Праходзіць гадзіна, другая. У адказ на наша пытанне грубы мат альбо маўчанне. Праходзіць яшчэ колькі часу. Ад холаду дранвеюць ногі і рукі. У машыне адзін ахоўнік і некалькі дзяўчат у суседняй клетцы. Чуваць іхнія схліпы, плач. Хтосьці просіцца выйсці ў прыбіральню. Безвынікова. Звяры, тут холодна, выпусці нас у прыбіральню. Хтосьці з хлапцоў не вытрымаў і пачаў пратэставаць. Ахоўнік выйшаў на двор, не зачыніўшы дзверы. Гучны плач дзяўчыны. Пачынаем у пяцёх раскачваць машыну. Астатнія супраць, не верыць у вынік. Праз пэўны час усіх сталі па адным выводзіць у прыбіральню. І зноўку халоднае чаканне. Мне саступаюць месца. Чым бліжэй аднаго да аднаго, тым цяплей. Дзённік спевака чытаў Сяржук Доўгушаў. Турэмная літаратура на хвалях свабоды. Тэксты ўсіх твораў удзельнікаў конкурсу імя Францішка Аляхновіча даступныя праз сайт свабоды.